यस्येष पुरुषस्य उपमर्दित प्रत्यय ब्रह्म क्षत्राद्याप्त विषय तत्प्रत्यय संन्यासात् तत्कार्यांकरणांकरण साधनांच अर्थ प्राप्त संन्यास यस्य पुरुषस्य उपमर्दित प्रत्यय यस्य पुरुषस्य एव जिस पुरुष के अंदर नष्ट कर दिया गया है ये प्रत्यय ज्ञान क्या ज्ञान उसके अंदर उसने नष्ट कर लिया अहम ब्रह्म ब्राह्मण अस्मि अहम क्षत्रिय अस्मि ब्रह्मत्व क्षत्रत्व आदि आत्मश शरीर आदि को लेकर के विद्यमान जो ब्राह्मण क्षत्रत्व आत्मश शरीर आदि आत्मा शरीर ब्रह्म क्षत्र आदि शुद्ध ब्रह्म नहीं है ना ब्रह्म क्षत्र जो शरीर संबंधी को ले उपाधि संबंधी जो विषय को लेकर के जो उसके अंदर ज्ञान था यस्य उपमर्दित तस्य पुरुषस्य उस पुरुष के अंदर तत्प्रत्यय संन्यास ब्राह्मणोस्मि क्षत्रियोस्मि इत्यादि ज्ञान का संन्यास करने से ही तब कार्याणा तन निमित्त जो कार्य दे अर्थात ब्राह्मणत्वादि निमित्त जो तत्प्रयोज्य जो कार्य दे अर्थात कर्म एवं कर्म के साधन उन सारी चीजों को अर्थ प्राप्त संन्यास संन्यास के अर्थ प्राप्त हो जाता है। तस्मात आत्मज्ञानांगत्वेन संन्यास आश्रयकार्यम आरभते इसलिए आत्मज्ञान का अंग से ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म विद्या का अंग रूपेण ही संन्यास विधान के संन्यास को विधान करने की इच्छा से यह आख्यायिका को आरंभ किया जाता है। अच्छा संन्यास ज्ञानांगत्व से संन्यास में ज्ञानांगम इति उत्तम ये श्रुति सिद्ध अतः ज्ञान को संन्यास के साथ समुच्चय करने से जो अध्ययन अध्याय विद्वत संन्यासी नहीं है विदुषु संन्यास लेकर के ज्ञानाभ्यास भी करते ज्ञान और संन्यास दोनों समुच्चय होंगे उस रूप से भी विधान करने की इच्छा से ऐसा टिप्पणकार थोड़ा अधिक कल्पना यहाँ कर रहे हैं। चार नंबर टिप्पण मैत्रेय हो वाच याज्ञवल्क्य बुद्ध्यास्यन्वारे अहम अस्मात् स्थानादस्मि हम तदेनया कात्यायन्यानं करवाणीति। उन्होंने अपना पत्नी का नाम पुकार हे मैत्रेयी इति होगा। आश्चर्य है देखो सन्यास का अधिकारी नहीं नहीं सन्यास के विधान करने की इच्छा से अपने आप को सन्यास लेने की बात कह रहा है और पत्नी को उद्देश्य करके बोल रहा है। पहले युक्ति दिया था ना यदि कर्म का ज्ञान के संबंध होता फिर मैत्रेय को उपदेश नहीं दे सकते क्यों कर्माधिकार में नहीं। इसी प्रकार से जो है सन्यास के साथ साथ मोक्ष भी होता है कहेगा वो भी गलत है। यदि सन्यास से मोक्ष की बात होती तो मैत्रेय को उपदेश नहीं दे सकते इस बात है ये नहीं। इसे बाह्य जो जो सन्यास पद्धति है कर्म संन्यास हो चाहे अक्रम संन्यास जो लिया जाता है वो ज्ञान के एक अंग मात्र ही है आवश्यक ही नहीं है। अतएव ये बात मैत्रेय को उपदेश दे ब्रह्म ज्ञान ये भी साबित कर रहे हैं साथ साथ कि ज्ञान ब्रह्म विद्या के लिए संन्यास अत्यंत आवश्यक नहीं है। यदि अत्यंत आवश्यक होता तभी किसी पुरुष को उनको बोलना चाहिए इस तरह तुम भी संन्यास लो तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। नहीं स्वयं दे रहे हैं और उपदेश ब्रह्म विद्या दे रहे हैं पत्नी स्त्री को ये भी ज्ञापन हुआ संन्यास कोई अत्यंत आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तो अंगों में से नहीं है जब कर्मकांड में होता है ना एक अंग लोप हो जाए तो अंगी का अनुभव ही नहीं होगा और कर्म पूरा नहीं हुआ ऐसे यहाँ कोई मतलब नहीं। इस बात को ज्ञापन करने के लिए जान करके स्त्री को ब्रह्म विद्या को उपदेश दे रहे हैं। कहने का हर कोई व्यक्ति मुख्य कारण क्या होना इसलिए संन्यास आदियों से एक सहयोग मिल गया अपना सर्वधर्म त्याग करने ब्राह्मणत्व सकल प्रकार के जो धर्मों का अभिमान को त्याग करने के लिए ये कोई साधन है अतः उसके माध्यम से आसान हो जाता है ब्रह्म विद्या की अनुभूति और इसके बिना भी अनेक जन्म संस्कार वशात किसी अभ्यास के वशात किसी का अपने आप सर्वधर्म त्याग हो जाता है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं उसके इस तरह का विधिवत संन्यास लेने ये बोलोगे ना यहाँ इस बात बताएंगे देखिए विचार होगा इस पर। कहते हे याज्ञवल्क्य ने कहा हे मैत्रेयी उद्यास्यन् वा अरे अरे अहम अस्मा स्थान अस्मी मैं जिस स्थान से अर्थग्रस्त आसन से निकलकर सन्यास आसन में चले जाना चाहता हूं, इसलिए अनया कात्यायन्य सहते अंतंकरवाणी थी, इस कात्यायनी के साथ अब तुम्हारा भी जो है अंत कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा नहीं, मैंने ये जो बंटवारा कर दूंगा, तुमको कितना जमीन चाहिए, तुम क्या करेगी, तुम क्या करेगी, गहने बर्तन भांड वगैरह जो जो है सब बंटवारा कर दूंगा, ताकि बाद में तुम लोग लड़ो और मेरा मेरा करेंगे, है ना। तो इसीलिए हिसाब किताब कर दिया जाए। इसे संन्यास विधि में अभी बोल करा रहे, जिसकी से संन्यास लेना इसको पहले क्या करना चाहिए, बंटवारा कर दो ताकि अपना पीछे कोई लड़ाई ना रहे, है ना। अपने भाई बहन जो भी हैं, पत्नी बच्चे ना हो तो कोई बात नहीं, भाई बहन तो है, माता पिता है, इसे दो बार एक तो उनसे अनुमति लेना, ये क्यों कह रहे हैं उनसे, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, इसलिए अनुमति ले, बात कर जोड़ देंगे बीच में, इसलिए मैं तुम लोगों का अनुमति चाहता हूँ, अनुमति दे तब तो ठीक है, नहीं तो वानप्रस्थ होना पड़ेगा, संन्यास कहां से लेगा, पत्नियों को साथ ले जाना पड़ जाएगा, पत्नियों को साथ ले जाना मतलब वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा, वो नहीं चाहते संन्यास लेने के लिए, पत्नियों का अनुमति चाहिए। इस तरह से जिसका पत्नी बच्चे है नहीं, उसे माता पिता भाई बहन का अनुमति चाहिए, नीचे से दिया देखिए, अपोदित समारोप इत्येवं ब्राह्मणत्रे आत्यत्येवेति सूत्रार्थो ब्राह्मणेस्मिन् उदीर्यते। अपोदित समारोप, जितने भी अध्यारोप था उसका अपवाद कर दिया कि पिछले तीन ब्राह्मणों में, पिछले जो तीन ब्राह्मण भाग पड़े हो द्वितीय अध्याय का, इसमें अध्यारोप को दिखा के उसका अपवाद वर्णन हो गया, लेकिन अब अयम आत्मा ब्रह्म जो पूर्व में कहा गया था उसी को बोध कराना के लिए आरंभ किया जाता है। नीचे कौशिक के परिषद को दे रहे हैं कौशिक की सिद्धांत को, पांच नंबर टिप्पण में, मातरम पितरम भार्याम पुत्रान सुहृदो बंधून एकतान अनुमोदित्वा एच सिर्तुजः तान सर्वान पूर्वद विणीत्वा वैश्वानरीम इष्टिं कृत्वा सर्वस्वं दद्या। ये संन्यास का विधि, माता पिता पत्नी बच्चे मित्र बंधु बांधव इन सभी का अनुमोदन प्राप्त करके, अनुमोदित्वा इन सभी के अनुमोदन को प्राप्त करके, एक चिर्तविजा जो आज तक आपके ऋतिक रहे, जो ब्राह्मण लोग आपके कर्मकांड में सहयोग देते रहे, यज्ञ आदि में करते रहे, या जन्म संस्कार किया, मान लो ब्रह्मचर्य सीधे आ रहा हो तो जो ब्रह्मचर्य संस्कार दिया आपको उस गुरु का, उस आचार्य गुरु जो गायत्री मंत्र दिया है उसका, इस तरह से जो भी ऋत्विक है तान सर्वान पूर्व वर्णिता, उन सबको पूर्व के समान वर्ण करके एक वैश्वान ऋष्टि होता है, उस ऋष्टि को करते हुए सर्वस्व दान देने कर खत्म कर देना चाहिए, ताकि पीछे कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, कोई तनाव ना रहे, तुम्हें तो वापस ना लौटना पड़े व्यवस्था करने में। कई उनका स्थिति ऐसा हो गया वापस घर जाना पड़ जाता है, क्यों, वो वहां लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और बुलाते आओ और आप ऐसे छोड़ गए, भाई अब देखिए यहाँ तो ये तमाशा हो रहा है, कोर्ट कचहरी हल्ला गुल्ला हो रखा है, अब आपको लिखित देना पड़ेगा, आइए साक्षी बनिए, अब वहां जाओ कोर्ट में सज होकर वो भाई बंधु की जो है झगड़े को शांत करने, कईयों के साथ ऐसा हुआ है घटना। इसलिए श्रुति ने पहले सब जानती है कि कलयुग में और भी भयंकर स्थिति बन सकता है, इसे श्रुति नित्य है ना, त्रिको तीनों कालों का ज्ञान है, इसलिए स्वयं बोल दिया पहले सारा व्यवस्था करती, एक भी चीज रह जाए तो परेशानी हो जाए। अब ऐसे ही हो गया, अपने ही साथ हो गया घटना, एक छोटी सी संपत्ति थी, बाकी सब लिखा पढ़ी करके आए थे, लेकिन एक छोटा सा चीज को मैंने माता पिता के नाम पे छोड़ दिया कि आप जब तक जीते तब तक इसको उपयोग करते रहिए, लेकिन जाने से लिख देना जरूर किसी ने किसी अब, लेकिन उन दोनों ने देवताओं ने जो है कभी लिखा नहीं, अब रह गया वो तो दोनों चल बसे, चल वैसे आप वो जो संपत्ति कौन वो करेगा, पंच पांडव बैठे हैं वहां है, और ये कर्ण क्या करेगा उनकी, हमने कहा भाई हमारा क्या काम है, अब वो अपने गुरु जी के भी शिष्य लोग हैं तो वहां आए महाराज से निवेदन किया, उनको भेजो नहीं तो कैसे व्यवस्था चलेगा, हमने कहा हम कह को जाएंगे, तुम जानते मेरे काम ले लड़ो भिड़ो मरो, आपने तो सब मिथ्या ही है तो क्या झंझट पड़ना, तो गुरु जी ने कहा नहीं कमी यहीं से कोई ताज बना के भेज दो, हमने ये भी ठीक है जैसे आप टिपा और हुटर ने बना करके भेज, अब जो उसको वो दे वो जाने के काम हो जाता ना। अब माता पिता भक्ति के चक्कर में गड़बड़ा गया मामला, अब वो लिख के जाते तो झंझट नहीं होता। तो खैर उसकी समाधान हो गई, उसके बाद पूरा बटरने की कास ही नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता। वैसा हो जाते इसे कुछ भी छोड़ के नहीं आना, तो कहीं ना कहीं सब पकड़ लेंगे ना वो, या तो फिर सीधे हिमालय चले जाओ, उनके लिए मर ही जाओ खत्म, उनके लिए मर जाना। अरे गुरु आश्रम से गड़बड़ हो जाना, वो आश्रम से संबंध रखेंगे सारा काम खराब हो जाता। इधर गुरु आश्रम से भी संबंध खत्म करना पड़ा, राम जी कर क्या है इस लफड़े फंसे रहो, सब छोड़ के बैठ। अब यहां बैठने से भी लफड़ा आएंगे तो यहां से भागना पड़ेगा, इसलिए कोई लफड़ा आएगा ही नहीं। क्यों? आप सब के लिए मर गए, काम बचा। कोई भी संबंध किसी भी प्रकार से बनता है उसको त्यागना ही पड़ेगा, बिना त्याग के काम। और त्यागने की जो सबसे अनुमति, इसलिए पहले अनुमति ले लोगे तो अपने आप खत्म हो जाता मामला, अनुमति न लेने से समस्या खड़ी। इसलिए क्या कहना है, मातरम पितरम भार्याम पुत्रान सुहृदो बंधु नेतान सर्वान अनुमोदित्वा ये चतुर्थ तान सर्वान पुरोहित गणित्वा वैश्वान रमिष्टीं कृत्वा सर्वस्वं दद्यात्। कौशित की नाम इस प्रकार से कौशित की ब्रह्म में स्पष्ट कहा गया है, उसी का परिपालन करते हुए याज्ञवल क्या कह रहे हैं। मैत्री की होवाची याज्ञवल क्यों मैत्रीं स्वभार्याम स्वभार्याम आमंत्रितवान याज्ञवल क्यों नाम ऋषि ही याज्ञवल के नामक जो ऋषि हैं उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी जो मैत्री नाम से प्रसिद्ध थी उसको उन्होंने आमंत्रित किया, आह्वान किया और कहा उद्यास्यन ऊर्धम यास्यन ऊर्धम ने जाहू कहा भी ग्रस्त आश्रम ने इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, ऊपर का मतलब सन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ। पारिव्रज्य पारिव्राज्य आख्यम आश्रमांतरम परिव्रजन नामक जो सन्यास आश्रम है दूसरा आश्रम है उसमें हे अरे इस संबोधन अहम अस्माद गारस्त्यास्तानाद आश्रमाद ऊर्धम गंतुम इच्छन अस्मी भवामी मैं जो है हे अरे वो संबोधन में मैं इस गारस्थ आश्रम से स्थानात जिस स्थान विद्यमान आश्रम से ऊर्ध्वम गन्तुम इच्छन् अस्मि ऊर्ध्व की ओर संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूँ। अतो हंत अनुमतिम प्रार्थयामि ते तब इसलिए ते मैं तुम्हारा अनुमति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। किंचन ते तव अनया द्वितीय और दूसरी बात यह है किंचन मैंने और दूसरी बात यह है ते मने तव अनया द्वितीय या भार्या मेरी जो दूसरी पत्नी है कात्यायन्या सह कात्यायनी के साथ अंतम विच्छेदम करवानी इसका जो विच्छेद कर दूंगा अर्थात अपना संपत्ति का पति द्वारेण युवयो और मया संबध्यमान यो पति के द्वारा पति द्वारेण युवयो पति कौन मेरे मेरे द्वारा मया स्वयं बोल पति द्वारेण मया युवयो संबध्यमान यो यह संबंध आती जो संबंध था संबंध से विच्छेद करवानी उस संबंध का विच्छेद करना चाहता हूँ अर्थात द्रव्य विभागं कृत्वा वित्तेन संविभज्य युवां गमिष्यामि द्रव्य विभागन करते हुए वित्त के द्वारा और वित्त के साथ कर्मों के द्वारा तुम लोग विभाजन करके दोनों को छोड़ करके मैं जाना चाहता हूँ। वैसे कहा संबंध से विच्छेद करवानी संबंध का विच्छेद सपत्नी कत रूप से संबंध से अर्थात अब तक क्या है सपत्नी गृहस्थ ये संबंध बना हुआ है उस संबंध को तोड़ना है उस संबंध को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा द्रव्य विभाग द्रव्य का विभाग करना पड़ता है द्रव्य का विभाग करना पड़ेगा उससे क्या है वित्ते तो न स्त्री स्वातंत्र भाव कि वित्त में स्त्री की कोई स्वतंत्रता अब तक नहीं जब तक पति है तब तक धन की स्वतंत्रता पत्नी के हाथ में नहीं होनी चाहिए आज जैसे उल्टा और कहने लगे जो तनखा है सीधा ला करके पत्नी के हाथ में दे फिर भाई मांगते चार आना दो हाँ मंदिर में भी डालना हो तो उसे पूछना पड़ता अपने जेब में रखा भी हो तो भी नहीं डाल सकते पूछना पड़े कितना डालू नहीं डाल दो क्या आदमी हो गया कितना हो रहा, वो बोलेगी एक रुपया डालो तब डालेगा, देखिए पांच रुपया डालो तो डालेगा, नहीं बोलेगी तब नहीं, बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था ना शास्त्रीय परंपरा में। आज भी जो लोग विश्वविद्यालय से चलते उन लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता है, तो कुछ कुछ लोग बिगड़ चुके हैं, उनकी बात अलग है। बिगड़ा वही है जो महाभोगी है, बिगड़ता कौन, क्यों स्त्री अधीन होना पड़ता है, तो स्वयं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। कार्य बाह्य कार्य दृष्टिया भी सांसारिक गतिविधियों को करने में दृष्टि से भी वो नपुंसक है, हर बात पर उसका निर्भर है। स्त्री प्रमाणों से आया था ना व्याकरण, हर काम के लिए स्त्री प्रमाण हो रखा है। ऐसा व्यक्ति ही जो है जाकर फंसता है, नहीं तो नहीं। वित्ते ने सभी भज, अब तक तुम लोगों का वित्त अधिकार नहीं था, अब मैं जा रहा हूं ना, इसलिए वित्ते न सभी भज, वित्ते ने तत्पर्य वित्त जन कर्म के कर्मों का विभाजन करता हुआ प्रत्याय कहने नीचे, इसीलिए वित्त के द्वारा हमने वहां स्पष्ट करते हैं, कहते वित्तेन संविभज्य करते हैं स्वान अनुरूपाभिर्वृत्ति भी संविभज्य सन्यस्य सन्यसेदिति शास्त्रं चतुर नियामक विभाग, स्वान अनुरूपाभिर्वृत्ति भी अपने अनुरूप वृत्तियों के द्वारा संविभाजन करते हुए संन्यास लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम को यहाँ दर्शा रहा। युवाम गमिष्यामि, इस प्रकार से करते हुए आप लोगों का जैसा जैसा वृत्ति है उसके अनुरूप आप लोगों को अधिकार संपूर्ण संपन्न करते वे हम जाएंगे। स्वयं मुक्ता हो वाच, तो वो बोलने लगी ये बाह्य संपत्ति की बंटवारा तो बाद में देखी जाएगी, इन पर ये बताओ ये बाह्य संपत्ति जो तुम हमें दे जाओगे इससे मुझे अमृत तो मिलेगा। आहोवाच मैत्रेयी यम भगो हो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्याद कथन तेन अमृता स्यामिति नेति होवाच यज्ञवल्क्यो यथैव उपकरणवताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्याद अमृतत्वस्य न आशास्ति वित्तेन इति कहता है। तो कहने लगी सा होवाच मित्री, सा मैत्री व मैत्री बोलने लगी यन्नो मे हे भगो हो संबोधन है, हे भगवान हे पूज्य ये बताइए यदि मान लिया जाए मुझे संपूर्ण वित्त से वित्तेन पूर्णा सर्वावृत्ति वित्त से परिपूर्ण और सभी प्रकार के ईश्वरी से संपन्न सारी पृथ्वी भी मेरे को मिल जाता, आपके छोटा सा संपत्ति को क्या बंटवारा करोगे, सारी पृथ्वी का ही मैं मालकिन हो जाऊं, सर्व ईश्वरी संपन्न पृथ्वी का मालकिन हो जाऊंगी तो भी कथम तेन अमृतास्या, क्या मैं उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाऊंगी। व्याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा नहीं, वाचा नहीं हो सकता, फिर कैसे रहोगे, यथे उपकरण बताम जीवितम जिस प्रकार से साधन संपन्न अन्य आदमी होता है उससे उनके अपेक्षा अधिक साधन संपन्न वाली हो जाएगी, बस इतना ही तो है, साधनों की न्यूनाधिकता ही बढ़ी और कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। तथे जीवित उसी प्रकार तुम जीवित रह जाएगी, साधन वाली होकर के जीवित रहेगी, अमृतत्व से तू न आशास्ती अमृतत्व की कोई आशा नहीं है इस चीज से, किससे वित्त वित्त के द्वारा मैंने वित्त जन यहाँ पे कहेंगे वित्त मैंने वित्त साध्य कर्मणा, वित्त साध्य कर्मों से भी, केवल वित्त नहीं वित्त साध्य कर्म से भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। सैव मुक्त होवाच, एवं मुक्त इस प्रकार से कह दिया गया, तब वह मैत्री कहने लगी यदि यदि नु इति वितर्के नु जाए वितर्क मान लिया जाए यदि मुझे इस प्रकार ने मम इयम पृथ्वी भो भगवन सर्वा सागर परिक्षिप्ता वित्तेन पूर्णास्या संपूर्ण पृथ्वी सागर से परिवेष्टित समस्त प्रकार के धनों से ईश्वर से परिपूर्ण कथन न कथन चले की आक्षेपार्था मैंने किसी भी प्रकार से ही सुख की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए कथम श्याम इति पूछी है ना वहां पर कथम करके, वो जो है कथम तेन अमृतास्या, क्या उस पृथ्वी से मैं अमृत भाव को प्राप्त हो सकती हूँ, वो जो है एक ऐसा आक्षेप करते हैं, आक्षेप कथन चलो ये जो छेद है आक्षेप प्रश्नार्थ हो, प्रश्नार्थ भी ले सकते हैं। तेना पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्येन, पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्येन कर्मणा अग्निहोत्रादि, और कर्म जो अग्निहोत्रादि इनके द्वारा भी अमृत किम श्याम, क्या मैं अमृत हो सकती हूँ, ऐसे प्रश्न भी घटा सकते, यदि व्यवहितेन संबंध किम श्याम के साथ जोड़ देना। प्रत्युवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क जवाब कहता है कथम यदि आक्षेपार्थ अनुमोदन नेति हो वाच, कथम श्याम किस प्रकार से हो सकते हो, तो आक्षेपार्थ को ही निषेध कर स्पष्ट कर बोल दिया नेति हो वाच नहीं हो सकता है। प्रश्नश्चेत प्रतिवचनार्थम नैव श्याम अमृता, यदि प्रश्न परगो तब ऐसे बोलना पड़ेगा नहीं तुम अमृत भाव को प्राप्त नहीं हो सकती है, फिर इन सकल संपत्तियों से युक्त होकर मैं कैसी रहूंगी, लोके उपकरण वदान साधन वदान जीवितम सुखोप भोग संपन्नम, जिस प्रकार से सुख के भोग के विभिन्न साधनों से संपन्न व्यक्ति हुआ करता है वैसे तुम भी संपन्न होकर रहा करेगी, तद देवतव जीवितम स्यात् उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन चलेगा। अमृत न आशा मन सा, मन के द्वारा भी तुम अमृत की परिकल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उपभोग के साधन को छुड़ाने में और उन्हीं के चिंतन में समय चला जाएगा, मन के द्वारा मोक्ष चिंतन में नहीं हो पाए, प्राप्ति तो दूर की बात है मन के बारे में सोच भी नहीं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक यहाँ बैठे रहते हैं मोक्ष चिंतन चलते रहता है, ठीक है, सुन रहे हैं इसीलिए, और जैसे यहां से निकलते ही बाहर अनेक व्यवस्थाओं का चिंतन चल हो जाता है, आज जाना है, वहां कार्यक्रम है, वो है, अब ये करना है, वो करना है, बिजली बिल जमा करनी है, किसी को कुछ कुछ लफड़ा सफड़ा, अब कुछ नहीं तो गए चलो शांति भवन के लिए थोड़ा दिमाग शांति भवन समान हो दिमाग में हो ही गया ना, यहां से निकलते ही वो सब दिखने लग जाते सारा संसार, और यदि पूर्ण रूप में केवल वित्त साधते ही संसार मान के चलो वित्त को ही चुगाड़ने में लगे रहोगे तो क्या होगा, यहाँ बैठे रहने पर भी आपको वही दिखेगा, आप कहीं जो कोई दूसरा ना बैठ जाए हमारे गुरु गद्दी पे, मेरे को ही मिलनी चाहिए ना, एक एक महात्मा तो पहले से ही जैसे आप भाग गया जल्दी कुछ फिर दूसरे को गद्दी देंगे तब क्या होगा, फिर अभी से जाके मैं गद्दी पकड़ लूंगा, और 24 घंटे आप बैठे रहते वही चिंता चलती थी क्या करेगा बेचारा, इसीलिए वित्त साध्य मान लोगे किसी भी चीज को या वित्त ही प्रधान हो गया तो कहीं भी रहो किसी भी रूप से रहो मन तो वही पकड़ेगा, इसी कारण से कहते मनसापी, मन के द्वारा भी तुम सोच नहीं सकते हो अमृतत्व की आशा नहीं कर सकते, वित्तेन वित्त साध्य कर्म नहीं, वित्त क्या वित्त साध्य कर्मों के द्वारा भी तुम कभी भी उस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कोई कोई वित्त और वित्त साध्य कर्म से नहीं होगा वित्त रहित कर्मों से तो हो जाएगा, ठीक है नहीं, बिना वित्त का कोई हम कर्म करें उसे तो हो जाना चाहिए ना मोक्ष, कि वित्त और वित्त साध्य कर्मों से भी नहीं होता है अवित्त साध्य कर्मों से तो होना चाहिए, समझ रहे हो अवित्त साध्य कर्म क्या क्या समझे, वो भी से वित्त साध्य भाई वही धन चाहिए, अरे पैदल यात्रा चारों धाम कर लेते हैं लोग, कौन सी धाम करते हैं, ये अवित्त साध्य यात्रा अवित्त साध्य कर्म है, ये सब किसके पैर दबा दिया अवित साध्य कर्म है ये सेवा, क्यों इन्हीं से ही हो जाएगा मोक्ष, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ उल्टा अर्थ लेने की प्रयास करते हैं, यह लक्षित है जब ये उल्टा बोलना पड़ेगा, जब वित्त साध्य से भी नहीं हो पाए तो अवित साध्य से क्या होगा, असंभव, कर्म मात्र से असंभव, नेह नानास्ति किंचन, या जब वो जो कहते हैं कि भाई नास्ति अकृत कर्म सामान्य का निषेध, किसी भी कर्म से नहीं हो सकता, हाँ अंतकरण शुद्धि के लिए सकल प्रकार के कर्म निष्काम कर्म करोगे अवित्त साध्य कर्मों के माध्यम से अंतकरण शुद्धि जरूर हो सकता है, वित्त साध्य कर्म में अभिमान की संभावना है, अवित्त साध्य कर्म में अभिमान की संभावना नहीं होता, मैं यज्ञ करा रहा हूं ये भाव आ जाता है, क्यों अब लाख रुपए खर्च कर रहे हैं के लिए, विद्या साध्य है, उसे अभिमान की संभावना ज्यादा होता है। और उसी यज्ञ कर्म में आप जो झाड़ू मारे सेवा कर रहे, आपके भाव रहती है, हमने तो कुछ नहीं किया, यज्ञ हमने थोड़ी करा, वो तो अमुक सेठ ने करा रहा था, हम तो थोड़ा सेवा किया। वहां अहंकार की न्यूनता आ जाती है। अवित्त साध्य कर्मों में स्वतः ही अहंकार घटता है, वित्त साध्य कर्मों से अहंकार बढ़ जाता है। और अवित्त साध्य कर्मों में भी हम देखते हैं कि साधु सेवा हो जाए उसमें अहंकार की खतरा हो जाता है। हमने संतों की सेवा करी, बड़े बड़े संतों की सेवा करी हमने, ऐसे लोग बोलते हैं। अवित्त साध्य सेवा है कर्म, उसका भी अहंकार की लेकिन अधिकतर संभावना देखने को मिलता है। लेकिन यह कि फिर भी अन्य के अपेक्षा वित्त साध्य कर्मों की अपेक्षा से कम ही होता है, कि वित्त साध्य कर्म कर्म संपादन से पहले से अहंकार हो जाता है, कि बैनर लगा दिया जाता है बड़ा बड़ा, अमुक जो है यज्ञ अमुक से कर्माचार अमुक समिति बनाई दी गई, ये है वो है, दुनिया पैम्पलेट छपेंगे सब में नाम डाला जाएगा, अब पुण्य कर्म तो उसने बाद में करी, पहले वो लिस्ट में नाम आ गया अमुक आनंद जी अमुक से अमुक पारायण करेगा, तो क्या करेगा वो नाम आ गया, नाम के लिए कई तो आए हैं, तो क्या करें, तो वो जो चक्कर है ना ये सबसे खराब चक्कर। वित्त साध्य कर्म में तो नाम पहले आ जाता है और उसमें जुड़े हुए लोग अन्य लोगों का भी है ना अमुक अमुक कार्य करता है, अवित्त साध्य कर्म भी कर रहे हैं लेकिन उनका नाम जुड़ जाता है, इसलिए ये कर्म ही ऐसे जाल है कि वहां छुटना मुश्किल हो जाता है। संयोजक कौन अमुक है, उसने कौड़ी नहीं डाला जेब से, नाम आ गए ना, और उस नाम के चक्कर में वो दिन रात दौड़ने को तैयार होता है। ये सब देखने को मिलता है, कारण क्या है, कर्म के द्वारा उस सूक्ष्म इसे किसी भी प्रकार के कर्म, यहाँ तात्पर्य विद्यासाधन तात्पर्य नहीं कि विद्यासाधि कर्म ही नहीं अविद्यासाधि कर्म विषय मतलब मोक्ष का साधन है, ऐसे आप परिकल्पना नहीं कर सकते। पूर्व में विचार करते रहे बोल चुके हैं, कोई भी कर्म है जो वह कर्म कोई मोक्ष का साधन नहीं है, एकमात्र ज्ञान है और अज्ञान स्वाध्याय लभ्य है, उस स्वाध्याय के अलावा कोई साधन नहीं मुक्ति का, जिसके स्वाध्याय में मन नहीं लगती है वो जानी चाहिए साधनों में। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया अनेक यज्ञों का वर्णन करते ज्ञान यज्ञ से आरंभ कर द्रव्य में दिक्कत ले जाते हैं, भाई आपके द्वारा स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, बैठ करके बैठते हो पढ़ते हो दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रही, भैंस का वैसे का वैसे स्थिति है आपकी, आपकी बुद्धि भैंस बुद्धि बनी रह जाए, हम भैंसों हम ही रह गया, भैंस ब्रह्मों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, फिर तो है कि भाई चलो फिर उपासना, क्या करे उपासना भी मन नहीं लगता, बेटे आरती उतारे लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, उपासना भी नहीं कर पा रहे, आंतरिक उपासना करना दो किया, बाह्य उपासना भी नहीं हो पाई पूजा में, तब उनके लिए कहा भाई तुम फिर कर्मकांड करो सेवा करो बाह्य कर्मों में लग जाओ, उससे भी मन नहीं लगता है, फिर कहा तीर्थ यात्रा अधम आ जाओ जाओ धक्का गाली सुनते दिशा खाओ तब कुछ अगर तुम्हारे पाप घटेंगे, जब वो गाली देंगे ना वो तुम्हारे पाप घटता है, नौजवान हट्टा कट्टा सांड का आंसर नहीं धरना नहीं नौकरी नहीं मिला दिशा मांगने आ गया ऐसे ऐसे बोल के देते उसे आपने पाप घटता है, तब मन थोड़ा कर्म में उपासना में मर जाए, फिर धीरे धीरे वो स्वाध्याय में आ सकता, इसलिए निर्भर होता ना आपकी संस्था में अपने आप तय करो आपसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको स्वयं, इसमें आप अपने आप को ठगोगे तो आपकी मर्जी है, डबल डिसेप्शन होता है ना लोग करते हैं आजकल, स्वयं को ठग ले रहे हैं और दूसरे को भी ठग रहे हैं, स्वयं सिद्ध हो गए है किद और दूसरों को सिद्ध बता रहे हैं अपने आप को और पूछवा लेते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए, स्वयं सच्चा स्वीकार करो कि मेरी अपनी बुद्धि की कितनी योग्यता कितनी घिसी हुई है कितनी चमकी हुई है, ये दृश्य तो अग्रिया बुद्धि है ना चमकानी है उसको तेज बनाना है, सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि बनानी है तो उसके लिए घिसना पड़ता है और कितनी घिसी है अपने आपको आपको अनुमान करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपना साधन तय करनी पड़ेगी मेरे को कौन से साधन, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि आप ये समझिए चलिए वित्त साधन कर्म बड़ा नाशास्त्र मन का तब कहते अच्छा महाराज फिर तो क्यों संपत्ति की बंटवारा। साहोवाच मैत्रेयी ये नाम नामदास्याम किम हम तेन कुरियाम यदे वही भगवान वेदा तदेव मे ब्रूहीति। वहां मैत्रेयी बोलने लगी ये ना जिन साधनों से मैं अमृत भाव को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ तेन किम स्यात् किम अहम तेन कुरियाम उन साधनों के लिए मैं क्या करूंगी वह मेरे लिए निरर्थक है व्यर्थ है। इसलिए हे पूज्य भगवान अमृतत्व का साधन रूपेण आप जो भी जानते यदेव वेद अमृतत्व साधनम तदेव वे ब्रूहीति वही अमृत साधन को आप मेरे लिए कर दीजिएगा मुझे अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। कितना बड़ा वैराग्य यहां भी पता ना वैराग्य के बिना ज्ञानाधिकारी नहीं है। यहां से देख कर रहे ना उसके अंदर इतने वैराग्य था आप जो थोड़ा देर उसकी लालच किया बल्कि उसने पुकार दी पूरी पृथ्वी की मैं मालकिन हो जाऊं यदि उससे अमृत प्राप्त हो जाए तब तो ठीक है इसे प्राप्त नहीं होना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए साफ बोल जब पूरी पृथ्वी का मालकिन होने पर भी मुझे सुख नहीं मिल सकता अमृत प्राप्त नहीं हो सकता तो क्षुद्र सुखों से मुझे क्या मतलब सर्वस्व क्या तब वो भी कहेगा अरे इतना बढ़िया बात पहले से तुम मेरी प्रिया थी अब और ज्यादा प्रिय बात तुमने कहा पहले से ही वो पठन पाठन में सहयोग देती रही कात्यायनी तो केवल धंधा उसकी जो रसोई घर में सीमित रही हो गृहिणी का कार्य गुरुकुल के बच्चों को संभालने के काम में लगी रहती थी इसे उसका ब्रह्म ज्ञान होने के इस ज्ञान से कोई लेन देन नहीं था। इन मैत्री सदा इनका खुद के याज्ञवल्क्य जी का देखभाल करना उनका जो वस्त्र आदि का देखभाल करना अन्य काम देखभाल करना साथ साथ हमेशा वहीं बैठे रहना और सुनती रहती थी शांति क्या पढ़ा जैसे पट्टाभिराम शास्त्री जी का पत्नी को हमने देखा बड़ा जबरदस्त पूरी मीमांसा दर्शन कहीं से पूछ लो आप कभी हाथ तो कोई पुस्तक नहीं लिया इन सब कुछ बुढ़ापे के कारण से कई जगह भूल भी जाते थे ना पत्नी याद दिलाती थी पीछे से हमेशा वो दरवाजे के पीछे बैठती थी ये कमरा था इधर से एक दरवाजा हम लोग आते थे और उधर से दरवाजा रसोई घर जाने के लिए रसोई घर के अंदर बैठ गई। एक दौर हमने प्रसंग देखा कि वो बोलते बोलते रुक गए तो वो अंदर से बोली देवत्य अधिकरण के मामला में जब ऐसे लटक गए तो वो बोलने लगी वहां भाष्यकार ने कहा था तब झट से याद आ गया पटावराम जी अरे हाँ तुम देखा प्रसंग आपको कुतल वृत्ति लानी पड़ती है भाषा लाना पड़ता है दीपिका लानी पड़ती है अनेक ग्रंथों को समझना पड़ता तब उसको समझ लगा सकते भाट दीपिका तक पढ़ते उसके बिना शास्त्रमाला को लगाना कठिन है इसलिए जान करके हम लोग को शास्त्रमाला पढ़ा कि ताकि अब भाई अधिक उम्र तो है नहीं मेरा इसको पढ़ लो इसी में सब चीज आ जाए मैं सब जगह का बोलते जाऊंगा तो वो सब कुछ पढ़ जाता है फिर अपने आप उन ग्रंथों को देखते रहो तो लग जाए। तब हमने देखा कि उनको कितनी याद था फिर हमने उनसे पूछा जब बीमार थे हम लोग गए थे सेवा में तो हम लोग पूछे भाई उनसे पूछने लगे पत्नी से आपने क्या क्या पढ़ा वो कहते मैं कुछ नहीं कोई पुस्तक छुआ नहीं आता लाइब्रेरी की सफाई से आप लोगों से करा लेता क्योंकि उसमें वेदों का मंत्र कितनी निष्ठा है हमें स्पर्श नहीं करना इन ग्रंथों को हमें छूने का अधिकार क्योंकि वेद मंत्र इसमें छपा हुआ हाँ ये अंग्रेजी पुस्तक छू सकते हैं इसे वेद मंत्र नहीं वो अलग है साधन जिसको पढ़ती क्या कन्नड़ की तमिल की वो सब पढ़ती जिसमें जो है वेद मंत्र नहीं छपा हुआ इतनी निष्ठावान लोग हैं वो भी बुढ़िया में मर गई बादल लेकिन हमने देखा कि वो कमाल है लोग बच्चे लड़ते हमको क्यों अधिकार नहीं और उनको अधिकार प्राप्त होने पर भी करेंगे हम नहीं छुएंगे पुस्तक तक छूने को देगा पढ़ना तो दूर की हर छुट्टी हम लोग गए पूरी झाड़ वगैरह सफाई करके पुस्तकालय में समा ऐसे निष्ठा थी, इसलिए उनको ज्ञान भी ऐसे मिला, केवल पति के वचन को श्रवण करते करते पूरा ज्ञान। और स्थिति अंत में हम लोगों ने देखी जहां पति भी स्मृति प्राप्त कर रहे हैं वार्धक्य के कारण, तो उनकी विस्मृति इतनी बिल्कुल स्मृति बहुत कम। तो ये सामर्थ्य क्यों प्राप्त होता है? केवल पतिव्रता धर्म से और शास्त्र के प्रति निष्ठा। यहां पर तद्विधि प्रणिपादन परिप्रश्न सेवा के, जैसे वहां पतिव्रता धर्म पूर्ण धर्म है, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा हो, पूर्ण रूप में निष्ठा हो, और गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र निष्ठा और गुरु श्रद्धा जिसको नहीं है उसको कभी कुछ नहीं मिला, चाहे 50 साल पढ़ते पढ़ सकता है, आचार्य से सुन रहा है, लेकिन पहले कुछ नहीं पढ़ रहा है और अपने अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा, वैसे का वैसे चोर के तो चोर ही रहेगा, झूठ बोले झूठ ही बोलने वाला रहेगा, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन झूठ बोला छिपेगा नहीं, बदलाव एक एक पैसा का नहीं। कारण यही दो, श्रद्धावान लब्ध ज्ञान का श्रद्धा नहीं है, शास्त्र निष्ठा तत्पर तत्परता नहीं। क्या पचेगा अंतरंग साधन, बहिरंग साधन तुम जुड़ा भी लो, अंतरंग साधन इतना आसान नहीं है, जिसके कारण से उनको बाह्य संसार वही भौतिकता में ही लगे रह जाते हैं, अपने अंदर के जाए कोई भी दुर्गुण तक का परिवर्तन नहीं आता, अंतरंग शुद्धि भी नहीं होती। इन बातों को समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि सब वैतरी कहती है जिन साधनों से मेरे को अमृत प्राप्त नहीं हो सकता, किम हम तेन को मैं उन साधनों को लेकर क्या करूंगी, मेरे लिए तो निरर्थक है। यदि भगवान वेद तेजम ये ब्रूही थी, जिसको भाष्यकार कहते साहवाच मैत्री एवं मुक्ता प्रति उवाच, इस प्रकार से कह दिए जाने पर वह यज्ञवल के प्रति मैत्री बोलने लगी, यदि एवं ये न अहम नामृतस्याम किमहम तेन वित्तेन कुर्याम, जिन वित्तादि साधनों से मैं अमृत तो प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे वित्त साधनों से मैं क्या करूंगी। देव भगवान केवलम अमृत साधन वेद, केवल अमृतत्व का साधन है, जो आप जानते हो तो तदेव अमृतत्व साधन में मयम ब्रूही, वही अमृतत्व का साधन तो आप मेरे लिए कथन कीजिएगा और अन्य मुझे कुछ नहीं बताना। और यहाँ जो आते हैं बोलते हैं पहले महाराज हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ये ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, आए हैं क्या पढ़ना चाहते हैं, वेदांत सुनना चाहते हैं, ठीक है वेदांत भी पढ़ लीजिए, नहीं या पढ़ डालिए जब पढ़िए जैसा भी कीजिए, सब बात रहे महाराज राम कहाँ रहेंगे, आप रहने की व्यवस्था कर देंगे, पढ़ने आया है व्यवस्था के लिए आया है, तो पढ़ाई का प्रस्ताव रख दिया, बाद में साधन की प्रस्ताव रख दिया है, मैंने कहा ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न व्यवस्था दी जाएगी, व्यवस्था किया अपने आप हो, वेदांत सुनने आए हो, करतल अभिक्षा तुरतल वासा सुने हो और सुनाते हो दुनिया को, अब कमरे की व्यवस्था हम करेंगे तुम्हारे लिए, करो तुरतल वासा पढ़ने आओ, जाओ शांति भजन करतल अभिक्षा करो पढ़ो, अब तुम्हारे प्रार्थ कर्म है तो योग अपने आप बनेगा, व्यवस्था हमारा काम नहीं, असली उनको कारण वेदा पढ़ना नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि ये बोलेंगे तो जरूर कमाई दे देंगे कोई ना कोई आश्रम वाला, उनका लक्ष्य वेदांत पढ़ना नहीं है, उनका लक्ष्य कमरे पर अभी बुढ़ापा कहीं काटनी है, भजन करना नहीं है, कुछ करना है नहीं, आप घर से धक्के खा चुके हैं, अब यहाँ उनको कोई कमरे की जरूरत पड़ी है, वो जानते कि ये व्यक्ति बोलेगा तो कोई मना नहीं कर सकता किसी आश्रम वाला, इसलिए आ जाते हैं, इनसे कहवा दो जरूर मिल जाएगा, ये चक्कर में आते हैं लोग, इसलिए कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। यहां स्पष्ट कर रहे हैं मुझे तो उतनी साधन बताओ जो मुझे कोई चीज सहवाच याज्ञवल क्या, तब याज्ञवल कहता है सहवाच याज्ञवल क्या, प्रिया बता रहे न सती प्रियम भाषत ही आस व्याख्या श्यामिते व्याचक्षाण से तुम्हें निधिध्यास स्वेती सहवाच याज्ञवल क्या, वही याज्ञवल महाराज करने के लिए प्रिया बता रहे न सती, मेरी जो है ना तुम सदा प्रिया रही हो, जो सदा तुम शास्त्र के प्रति प्रेम करती रही है, तो आगे स्पष्ट होएगा जब दूसरी जगह कहेंगे भाई वो तो गृहस्थी में मग्न रहती थी, घर को संभालने में लिए कात्या ही नहीं, तो स्पष्ट हो जाएगी मैत्री तो जो है शास्त्र के प्रति प्रेम सदा रहा है। अतः उसको ज्यादा पसंद है याज्ञवल्क्य को, मैत्री के प्रति ज्यादा विशेष प्रेम था। प्रियम भाषसे, और प्रिया तो थी ही, और अब प्रिय कथन भी कर डाली। जो अमृत साधन पूछना कोई साधारण बात नहीं है, आम आदमी का चिंतन ही उस तरफ नहीं जा सकता जिसकी जो तुमने पूछा है। ये ही आओ इधर आसो बैठो मेरे पास, व्याख्या श्यामित मैं तुम्हारे उस तत्व का व्याख्यान करूंगा। व्याचक्षाणस्य में मेरे व्याख्यान करता हुआ उसका सुनने के पश्चात सम्यक प्रकार से मनन और निध्यासन करना। निधिध्यास हुई थी वित्त साध्य अमृत साधने प्रत्याख्याते, वित्त साध्य साध्य अमृतत्व साधने, वित्त साध्य जो है वह अमृत का साधन नहीं है, इस प्रकार से अमृत साधनता वित्त साध्य वस्तुओं में प्रत्याख्यान करने पर स्वाभिप्राय संपत्त अपने अभिप्राय को जान करके जो है उसकी संपादन हो गया। उसका बोलने का अभिप्राय यही था कि मैत्रेयी मोक्ष साधन पूछे, इसे जान करके मैत्री करके बुलाया संबोधन करके, और ये चाहता था वो, ये वास्तव में शास्त्र निष्ठा है इसके अंदर है, इस मोक्ष साधन की इच्छा होनी चाहिए। और स्वानुरूप स्वाभिप्राय के अनुरूप जब उसके वचन आ गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, तुष्ट आह प्रसन्न होकर कहने लगा। सहवाच प्रिया इष्टा पत इति अनुकंपा, बड़ी अनुकंपा पूर्वक जो है दया पूर्वक प्रेम पूर्वक बोलने लगा, तुम तो मेरी प्रिया इष्टा सदा रही है हे अरे मैत्रेयी। नो अस्माकं पूर्वमपि प्रिया सती, जो पहले भी तुम प्रिया थी ही भवन्ति, इदानीं किमेव चित्तानुकूलमेव भाषते, इस समय तुमने मेरे चित्त के अनुकूल कथन किया है, इसे बड़ी प्रसन्नता है मेरे को। अतएव यही आस्व उपविश, यही मैंने आओ पास में बैठो, व्याख्यास्यामी यत्ते तव इष्टम अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम करिष्यामी, जो तुम्हारे लिए इष्ट है अमृतत्व का साधन जो आत्मज्ञान है वही मैं तुम्हारे लिए कथन करूंगा। लेकिन याद रखना, सुना और सुन करके चुप हो गया ऐसा नहीं, व्याचक्षाण से तुम्हें मम व्याख्यान करोदा, मैं व्याख्यान जब करते रहूंगा उस समय साथ साथ मन अध्यास में समय प्रकार से करना होगा, क्योंकि बाद में चले जाएगा संघा का पूछेगी, सुन लिया और बाद में मनन करेगी बाद में ध्यान करते रहेगी तो उसमें कोई शंका आ जाए विपरीत विचार आ जाए कौन समाधान करे, वो तो संन्यास लेके चला जाएगा। इसलिए कह रहा है बाद में कोई मौका नहीं, इसलिए अभी ही सुनते वक्त साथ साथ तुम्हें सम्यक प्रकार से निध्यास वाक्यान अर्थ निश्चय ध्यातुम इच्छा, वाक्यों को सुनना नहीं किंतु अर्थतः निश्चय पूर्वक उस तत्व का ध्यान करने की इच्छा कर प्रयास कर, तब जाकर के तुम्हें उसका अमृतत्व का अनुभव होगा। गंभीर अर्थ तत्व तेषां, क्योंकि समस्त वाक्य यहां एक एक देखने में सरल है किंतु अत्यंत गंभीर है।